Git yolunca, bunda başlar gider, hiç soran olmaz. Aşık öldü değil, sela verirler. Ölen hayvan durur, aşıklar ölmez. Aşık olan gönül aşktan usanmaz, canım terk etmeyen maşuku bulmaz. Yunus bu tevhide gark oldu gitti, geri gelmek diye aklı dinmez. Geri gelmek geri gelmek niye aklı dirilmez, geri gelmek niye aklı dirilmez, aklı dirilmez. Sevdim ben. taş üstüne. Sensiz gün doğsa gölgem yok. Yağmur yağar gül üstüme. Evvel benim gel üstüme. Ahırım varmış fikrim. Akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Ama anam benim bir gün biter yaralar. Radyo Akdeniz. Akdeniz. Bebek ağlama sen de, umut sen de, her şey sen de. Ağlama bebek ağlama sen de, umut sen de, her şey sen de. Yağmur gibi gözlerinden akan yaş niye? Bu kırgınlık, bu dargınlık, sıkıntın niye? Yağmur gibi gözlerinden akan yaş niye? Bu kırgınlık, bu sıkıntı, dargınlık niye? Çok uzakta öyle bir yer var, o yerlerde mutluluklar. Bölüşülmeye hazır bir hayat var. Çok uzakta öyle bir yer var,

kucaklasın insanlar, yaşam bulalım. Ölmesin, öldürülmesin insanlar. Akmasın boşu boşuna kanlar. Kolay gelmiyor dünyaya gelen bu canlar. Ölmesin, öldürülmesin insanlar. Ölmesin, öldürülmesin insanlar. Sahip çıkalım, dinli dinsiz insanlar kardeş olalım. Yok olsun insanın insana kulluğu, yarına çocuklara umut olalım. Yok olsun insanın insana kulluğu, yarına geleceğe umut olalım. Ölmesin, öldürülmesin insanlar. Akmasın boşu boşuna kanlar. Kolay gelmiyor dünyaya gelen bu canlar. Ölmesin, öldürülmesin insanlar. Ölmesin, öldürülmesin insanlar. Görürüm dünyada bütün renkleri. İnsanlığa kucak açan yoksul bir canım. Hoş görürüm dünyada bütün renkleri. İnsanlığa kucak açan yoksul bir canım. Ölmesin, öldürülmesin insanlar. Akmasın boşu boşuna kanlar. Kolay gelmiyor dünyaya gelen bu canlar. Ölmesin, öldürülmesin insanlar. Ölmesin, öldürülmesin insanlar. Eğer ki bu dünyada beraber yaşıyorsak, eğer ki bu dünyanın nimetlerini beraber paylaşıyorsak, fark etmez insanın dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun. Yeter ki kardeşçe paylaşmasını bilelim. Bu dünya hepimize yeter ve artar. Bu dünya hepimizin. Bu dünya hepimizin. Bu dünya hepimizin. Radyo Akdeniz. Deniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Bir ihtilal gibi ömrüm, sevdalardan yorgun döndüm. Seni sevmiş şu gönlüm, kavuşmak bir kördüyüm. Bir ihtilal gibi ömrüm, sevdalardan yorgun döndüm. Seni sevmiş şu gönlüm, kavuşmak bir kördüyüm. Ağladım kimse görmedi, ben sustum o dinledi. Bekle dedi çekip gitti, bir ülke onunla gitti. Ağladım kimse görmedi, bu aşka gücüm yetmedi. Yüreğim söz dinlemedi, başkasını sevemedi. Acılardan mutluluk ördüm, intiharlarla sınandım. Her şafakta seni andım, yüreğimi sana böldüm. Acılardan mutluluk ördüm, İntiharlarla sınandım. Her şafakta seni andım. Ağladım kimse görmedi, ben sustum o dinledi. Bekle dedi çekip gitti, bir ülke onunla gitti. Ağladım kimse görmedi, bu aşka gücüm yetmedi. Yüreğim söz dinlemedi, başkasını sevemedi. Ağladım kimse görmedi, bu aşka gücüm yetmedi. Yüreğim söz dinlemedi, başkasını sevemedi. Ağladım kimse görmedi, bu aşka gücüm yetmedi. Radyo Akdeniz. Uykusuz gecelerde yalnız kalırsın. Çok uzakta bir yerde derde dalarsın. Gittiğin şehirlerde kaybolup derinlerde, bir eski meyhanede beni anarsın. Gittin şehir nerede? Kaybolup derinlerde, bir eski meyhanede beni anarsın. Ağlarsın, için için ağlarsın, sevdiğine yanarsın. Sen de dünya gibi bana yalansın. Sen de ömrüm kadar kısa ziyansın. Çağlayan gözlerinle kime yanarsın? Bu soğuk gecelerde kimi sararsın? Aktığın nehirlerde, yaktığın yüreklerde, bir eski meyhanede beni anarsın. Aktığın nehirlerde, yaktığın yüreklerde, bir eski meyhanede beni anarsın. Ağlarsın, için için ağlarsın, sevdiğine yanarsın. Sen de dünya gibi bana yalansın. Sen de ömrüm kadar kısa ziyansın. Sen de dünya gibi bana yalansın. Sen de ömrüm kadar kısa ziyansın. Sen de dünya gibi bana sana kollarımı, sarılamadım, sarılamadım. Sığmaz oldum ne dağlara ne de sahile. Kendimi tanımaz oldum, döndüm cahile. Bu dünyada yaşanır mı ile unutamadım yarım, unutamadım. Bu dünyada yaşanır mı böyle ah?

uzak yoluma koyma tuzak. Kaderim böyleymiş, nazlı yar nasıl bozak. Gurbet yolları uzak yoluma koyma tuzak. Kaderim böyleymiş, nazlı yar nasıl bozak. Noldu gönüle, noldu sarardı gazel oldu. Leyla'sından ayrıldı, böyle derbeder oldu. Noldu gönüle, noldu sarardı gazel oldu. Leyla'sından ayrıldı, böyle derbeder oldu. Radyo Akdeniz. Çözerken tomurcuk düğümünü İstanbul sokaklarında yürüyerek seni düşündüm. Çiçek tozan bir bahar günü çözerken tomurcuk düğümünü İstanbul sokaklarında yürüyerek seni düşündüm. Seni böyle bir baharda, seni özlemler içinde, seni düşler ülkesinde, seni düşündüm. Seni böyle bir baharda, seni özlemler içinde, seni düşler ülkesinde, seni düşündüm. Deniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Şu karşıki dağda

Suni şerifim dindir acını, dindir acını. Bazen acılardan al ilacını, al ilacını. Pir sultanlar gibi boylasam mı, boylamasam mı? Bilmem boylasam mı, boylamasam mı? Pir sultanlar gibi daracını, pir sultanlar gibi daracını. Bilmem boylasam mı, boylamasam mı, boylamasam mı? Radyo Akdeniz. Çok yalnızım. Açın açın pencereleri, açın yağmur yağsın, gökkuşağı renkleri altında dünyaya barış gelsin. Dünyaya sallana sallana tuş bir daha atayım, aşkın ateşi dilber tlenketi. Sallana sallana tuş bir daha atayım, aşkın ateşi dilber tlenketi. Söz vermiştin dilber çmane hatin, yabancın değilem pısma meteme. De beşin a beşi heyran ateme. Söz vermiştin dilber çmane hatin, yabancım değilem kısma metemme. De beşin a beşi heyran ateme. Aklın zay eyleme her edemeke, dost ile düşmanı ölümün şameke. Aklın zay eyleme her edemeke, dost ile düşmanı ölümün şameke. Bir öpücük isterim heyradı bavi, yabancın değilim cirana teme. Ne durum ne nezim heyrana teme. Bir öpücük isterim heyradı bavi, yabancın değilim cirana teme. Ne durum ne nezim heyran. Radyo Akdeniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Yağmurlar beklerdi. işlerim vardı, umudum vardı, yüreğim vardı. Karları düşlerdik, yar eridi. Dağları düşlerdik, eser giderdi. Karları düşlerdik, yar Deniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Yandım yandım kül olmadım. Bir yanım pınarda benim. Tutsak oldum kul olmadım. Bir yanım rüzgarda benim. Tutsak oldum kul olmadım. Bir yanım rüzgarda benim. Bir yanım rüzgarda benim. Bir yanım rüzgarda benim. Tutsak oldum kul olmadım. Bir yanım rüzgarda benim. Bir yanım rüzgarda benim. Bir yanım rüzgarda benim. İnsan benim, insanadır emeklerim. Ayaz yedi çiçeklerim. Bir yanım baharda benim. Ayaz yedi çiçeklerim. Bir yanım baharda benim. Bir yanım baharda benim. Bir yanım baharda benim. Ayaz yedi çiçeklerim. Baharda benim, bir yanım baharda benim, bir yanım baharda benim. Sultan abdalım, kör oğluyum hem dadalım. Dost nesimi bilir halim. Bir yanım dağlarda benim. Dost nesimi bilir halim. Bir yanım dağlarda benim. Bir yanım dağlarda benim. Bir yanım dağlarda benim. Dost nesimi bilir halim. Dost nesini bilir hal, bir yanımda ekmeğine, ayranına hasret kaldım ben yağıma. Ekmeğine, ayranına hasret kaldım ben yağıma. Thank you. ne derse desin, doğru yalan söylensin. Bırak el ne derse desin, doğru yalan söylensin. Senin sesine benzesin, sözüm maviye boyar. Senin sesine benzesin, sözüm maviye boyar. İstersen gel barışalım, İstersen helallaşalım. İstersen gel barışalım, İstersen helallaşalım. İstersen vur çıksın canım, kanımı maviye boya. İstersen vur çıksın canım, kanımı maviye boya. Kanımı maviye boya. Radyo Akdeniz. Deniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Deniz. Çiçek açmış benim neyime, her yer güllü gülistanlı, bundan bana ne? Nazlı yâre haber salın, selam söyle, senden sonra bir gün olsun gülmedi deyim. Nazlı yâre haber salın, selam söyleyin, senden sonra bir gün olsun gülmedi deyim. Sonra hiç kimseyi sevmedi de, nazlı yâre haber salın, selam söyleyin, senden sonra hiç kimseyi sevmedi de. Kızıl bir bakıştır seni düşünmek, gülüşlerin yedi renkli gökkuşağı misali. Hani koşarsın ya hep, ama hiçbir zaman varamazsın ya. Deli çağlarda yaşar gibidir seni düşünmek, ama sona gelmemiş bir roman gibi olursun, hep ertelersin. Çünkü yaşam tekrar seni yaşama ihtimalidir. Çünkü yaşam tekrar seni yaşama ihtimalidir. Tekrar seni yaşama ihtimalidir. Nazlı yâre haber salın, selam söyleyin, senden sonra hiç kimseyi sevmedi de. Nazlı yâre haber salın, selam söyle.

Radyo Akdeniz. Sendedir düştüğüm yerde, düştüğüm yerde derman sendedir. Düşmüşüm kaldı, mihnetim oldu. Ağlarım güldü, ağlarım güldü. Derman sendedir. Ağlarım güldü, ağlarım güldü. Derman sendedir. Çare derman sendedir. Yürek pür yâre, yürek pür yâre, derman sendedir. Radyo Akdeniz Deniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. hep oynadım ele karşı, karşı ele karşı. Girersen şu sinemden ele var, gülüp oynadım ele karşı, karşı ele karşı. Kaçarım. Seni bana vermezlerse alır seni kaçarım. Olmuşum deli divane, ben zaten bin açarım, ben zaten bin açarım. Yolumuza çıkanlara kurşunları saçarım, yolumuza çıkanlara kurşunları saçarım. Al gülüm beyaz gülüm, ben seni seveyim. Baharımda yaz gününde sensiz edemeyirim. Al gülüm beyaz gülüm, ben seni seveyim. Baharımda yaz gününde sensiz edemeyirim. Nefesimde yalnız seni yaşarım, aldığım nefesimde yalnız seni yaşarım. Gönlümün kafesini bir tek sana açarım, bir tek sana açarım. Ben senden ötesine ölüm olup koşarım, ben senden ötesine ölüm olup koşarım. Al gülüm beyaz gülüm, ben seni seveyim. Baharımda yaz gününde sensiz edemeyirim. Al gülüm beyaz gülüm, ben seni seveyirim. Baharımda yaz gününde sensiz edemeyirim. Al gülüm beyaz gülüm, ben seni seveyirim. Baharımda yaz gününde sensiz edemeyirim. Al gülüm beyaz gülüm, ben seni seviyorum. Baharımda yaz gününde sen... Radyo Akdeniz. Deniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Bulutlar geçiyor, olamam kimseyle. Her yerinde hatıralar, yapayalnız bu evde. Sen içimde dolanırken olamam. Böyle geçer gündüz gece. Sevdan düşmüş yüreğime, yanar kendi kavlince. Dilimde hep aynı hece. Böyle geçer gündüz gece. Sevdan düşmüş yüreğime, yanar kendi kavlince. Sen ki başımın belası, sen ki gönlümün sevdası, sen ki başımın belası, sen ki gönlümün. Tutar mı bilmem, gecenin öbür yüzünde yüreğin sorar mı bilmem. Gözlerin arar mı bilmem, ellerin tutar mı bilmem, gecenin öbür yüzünde yüreğin sorar mı bilmem. başımın belası. Sen ki gönlümün sevdası. Sen ki başımın belası. Sen ki gönlümün sevdası. Sen ki gönül bu kağı. Radyo Akdeniz. Deniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz.